No és millor ni pitjor el temps, car tot el temps és temps d'amor, d'una plaenta convivència de sentiments i de persones, de famílies i treball. Tots els temps són el mateix temps, perquè només hi ha un temps, i és temps d'amor i de treball, de contribuir entre tothom i cadascú en allò que faça, per a l'establiment d'un ordre, la construcció d'un edifici, allò que mirarem, feliços, quan Déu vulga, fora del temps. Però treballem en el temps, treballem i amem en el temps. No hi ha temps millor ni pitjor, solament existeix el temps. I no és el temps qui ens justifica, i ens cal justificar el temps. En el temps naixem i morim, i hem de fer nostre tot el temps, i hem de fer nostres tots els temps, tal com feren els nostres pares com deuen fer els nostres fills. Tot el temps és el mateix temps, totes les vides fan la vida. Fem el temps, i que el temps no ens faça, car el temps ens fa i ens desfà, i hem de ser a través del temps. Nosaltres podem fer el temps la construcció de l'edifici, foradant en la nit del temps, obrint la nit com una mina, obscurament i tenaçment. Ens podrem seure, si Déu vol, amb les mans brutes de la feina, a fumar, parlar de la pàtria sòlida en el temps.